για το μισθό. Πράγματι, 490 ευρώ είναι χαμηλός μισθός. Όμως προσέξτε, μιλάμε για ανέργους. Για το μισθό, πράγματι 490 ευρώ είναι χαμηλός μισθός. Όμως προσέξτε, μιλάμε για ανέργους. Και ως γνωστόν, οι άνεργοι είναι μια πολύ ειδική κατηγορία, η οποία δημιουργήθηκε μόνη της. Στα καλά καθούμενα, ξαφνικά, υπήρχαν βέβαια από πριν άνεργοι, αλλά τα τελευταία 3 χρόνια έχουν γίνει 1,5 εκατομμύριο, επισήμως πάντα, και ανεπισήμως κάτι παραπάνω. Πολύ παραπάνω, λένε οι ειδικοί. Άλλωστε, όλοι με την ευρία έννοια, άνεργοι είμαστε, γιατί σήμερα είσαι. Αύριο ποιος ξέρει που ακριβώς είσαι. Είναι πολύ ωραία αυτή η αντίληψη του κ. Στουρνάρα, χτες από την Βουλή. Έχει κάνει και ιδιαίτερη αίσθηση. Δίνει 490 στους ανέργους και λέει άλλο στην άνεργη. Από το τίποτα, καλό είναι το 490. Μα το δεις έτσι, καλό είναι, αλλά τα θέματα δεν έχουν μία οπτική. Υπάρχει συνδυασμός οπτικών. Για να το πούμε και με παράδειγμα, είναι σαν να έχουμε έναν με 2 πόδια που περπατάει κανονικά, τον πιάνει κάποιος, του κόβει το πόδι, δεν το ήθελε ο άλλος, αλλά του το κόβει το πόδι. Μετά από λίγο καιρό του δίνει μια μαγκούρα και του λέει: άλλωστε, ήσουν ανάπηρος, δεν μπορούσες να περπατήσεις. Τώρα μπορείς όμως με τη μαγκούρα που εγώ σου δίνω. Κάπως έτσι είναι όλο αυτό με τους ανέργους και με την φράση την περίφημη του κυρίου Στουρνάρα. Βεβαίως αυτό θα είναι μόνιμη κατάσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας εργοδότης, με δεδομένη την κρίση και τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, να θέλει να πάρει κανονικό εργαζόμενο. Αφού μπορεί με τον άνεργο, που είναι ειδική κατηγορία, και με 490 και καλά για να αντιμετωπιστεί η ανεργία να προχωρήσει. Γιατί να μην το κάνει? Αυτά τα ξέρουν όλοι αυτοί, οι γνωστοί υπουργοί, βουλευτές που τα ψήφισαν και τα εφαρμόζουν, αλλά όμως νομίζουν, σβήνουν όλες τις παραμέτρους και κρατάνε μόνο μία, ότι εμείς τον άνεργο δώσαμε λεφτά από το να πεινάει. Αυτό μόνο του περιορίζουν για άλλη μια φορά την πραγματικότητα, είναι η συνήθις τακτική που την εφαρμόζουν όχι και τόσο καλά τα τελευταία χρόνια. Το καλό είναι ότι από χτες η κυβέρνηση βγήκε πιο ενωμένη και νομίζω αυτό μας κάνει χαρούμενους μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Παρά τις κασάνδρες για τις δήθεν κυβερνητικές αριθμίες, η κυβέρνηση σήμερα βγήκε με αυτή την ψηφοφορία, την τόσο σημαντική, πιο ενωμένη παρά ποτέ. Άντε καλέ! Όλοι θα συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν σήμερα στη χώρα αποτελέσματα. Άντε καλέ! Ανοίγουν οι αγορές, ανοίγουν τα κουρία. Και θυμηθείτε, το Γοργοπόταμο τον τίναξε στον αέρα ο Ζέρβας μαζί με το Βελουχιώτη. Είπε ο Καμένος χθες, από κάτω χειροκρότησαν, θα ήξεραν προφανώς την ιστορία. Ποιος από τους δύο σύγχρονους θα είναι ο Ζέρβας και ποιος ο Βελουχιώτης? Θέλουμε αυτό που είπε ο κύριος Καμένος χθες να μας το τοποθετήσει. Και στο σήμερα εικάζουμε, έτσι όπως είναι οι διαχωριστικές γραμμές, ότι Ζέρβας είναι ο Καμένος, Βελουχιώτης είναι ο Τσίπρας. Αυτό ήθελε να πει, ότι έμπλεξαν διαφορετικές δυνάμεις για να καταστρέψουν τη γέφυρα. Ωραίος ο παραλληλισμός, νομίζω ταιριάζει κουτί σε αυτά ακριβώς που γίνονται σήμερα. Το ακούσαμε και αυτό. Ακούσαμε τα κουρία που ανοίγουν μαζί με τις αγορές, μάλλον τις αγορές που ανοίγουν μαζί με τα κουρία, από τον κύριο Στουρνάρα. Τα καλά λόγια που είπε ο Χρυσοχοΐδης και βεβαίως ο Σαμαράς τα καλά λόγια και την αισιοδοξία του, που η κυβέρνηση βγήκε πιο ενωμένη από ποτέ. Το ένα καλό μετά το άλλο, τις τελευταίες 10 μέρες δεν προλαβαίνουμε να μετράμε καλά. Ένα άλλο καλό είναι ότι επιτέλους κάποιοι από την πολιτική ζωή τολμάνε, βγαίνουν μπροστά και λένε όχι. Και δεν είναι τυχαίοι αυτοί που είπαν το όχι. Είναι κάποιοι που μέχρι τώρα έλεγαν μόνο ναι. Και ήρθε η ώρα, έχοντας πίστη σε αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς, συνάδελφοι από την εθνική αντιπροσωπεία, εγώ αυτή τη στιγμή αναφέρομαι στον εαυτό μου, να πούμε όχι. Και ήρθε η ώρα να πούμε όχι. Μπράβο! Αν σήμερα είμαστε δύο, σε λίγες εβδομάδες, λίγους μήνες, αυτή η πρακτική θα βρει απέναντί τους και άλλους. Ανακάλυψε και ο Ανδρέας Λοβέρδος το όχι, είναι πολύ ευχάριστο αυτό, πραγματικά, διότι τον θέλαμε στην από εδώ πλευρά, σαν κάποιον άνθρωπο έμπειρο και φρέσκο ταυτόχρονα, Έχει σώσει τον τόπο, αλλά θέλει να τον σώσει και από άλλο μετερίζει. Τον έχει σώσει με τα ναι. Αποφάσισε, γύρισε το κουμπί τώρα. Πρέπει να αρχίσει να τον σώζει και με τα όχι. Απομένει στον ελληνικό λαό και αυτό το βάρος να επιλέξει και να αξιολογήσει τα όχι και τα ναι του Ανδρέα Λοβέρδου. Πολλή δουλειά έχει μείνει για τον ελληνικό λαό. Και μετά μέχρι τώρα δεν προλάβαινε και τα έκανε όπως τα έκανε. Πόσο μάλλον στις επόμενες εκλογές που θα έχει να κρίνει καμιά δεκαριά ακόμη σχηματισμούς. Στο ίδιο πνεύμα όλοι, αλλά με αλλαγμένα τα όχι ή τα ναι ανάλογα το πώς φυσάνε οι άνεμοι ή αν βρίσκονται στην αντιπολίτευση ή στη συμπολίτευση ή τι παιχνίδι θέλουν να παίξουν ή ποιος ρόλος τους έχει αποδοθεί στο νέο γίγνεσθε έτσι όπως φτιάχνεται αυτό το μεταπασχαλινό προφανώς, γιατί μέχρι το Πάσχα μάλλον θα πάμε με σχετική ηρεμία. Τα τελευταία 3 χρόνια ο Έλληνας πολίτης βιώνει την ύφεση, την ανεργία, την μείωση μισθών και συντάξεων, την μείωση εισοδημάτων και περιουσιών. Λοιπόν, έχει όνομα αυτό. Λέγεται ΠΑΣΟΚ. Ανοίγουν οι αγορές, ανοίγουν τα κουρία. Έχει όνομα αυτό. Λέγεται ΠΑΣΟΚ. Θα πάρουμε πίσω την Ελλάδα μας! Σας υπόσχομαι ένα πράγμα. Δεν θα σας προδώσω ποτέ. Το είχαμε ένα καημό, είναι η αλήθεια. Ευτυχώς το δήλωσε χτες. Οπότε και από αυτή την πλευρά μπορούμε να κοιμηθούμε ήσυχοι. Είναι μεγάλη εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό Πάσχα. Όλες τις ευχές, ό,τι θέλετε, στο καλύτερο. Όσο πιο χαλαρά γίνεται. Με περίσκεψη, να μια καλή εβδομάδα, μια καλή αφορμή να γίνει αυτή η περίφημη εσωτερική περίσκεψη. Δίνεται το ερέθισμα από την εξωτερική επικαιρότητα, θείο δράμα, ανθρώπινο δράμα, γίνουν οι παραλληλισμοί και ό,τι πρέπει να γίνει, ώστε να οδηγηθούμε σε ένα καλό συμπέρασμα ο καθένας. Δύσκολο βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, η ευχή μπορεί πάντα να μένει. Και επειδή είναι μεγάλη εβδομάδα και επειδή γενικώς θα δούμε αρκετούς ιερείς, μητροπολίτες, ένας από αυτούς είναι ιδιαίτερος, είναι η αλήθεια, έχει βγει πολύ μπροστά. Μιλάμε για τον Μητροπολίτη Παύλο, είναι Μητροπολίτης Συσανίου και Σιατίστης. Εμφανίστηκε το πρωί του Σαββάτου στο Μέγκα. Ξέρουμε όλοι για την αιμοδοσία που έκανε χτες η Χρυσή Αυγή σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας για αίμα μόνο για τους Έλληνες. Δημιουργήθηκαν διάφορα σε αρκετά νοσοκομεία. Ο Μητροπολίτης βγήκε πολύ καθαρά, όπως πραγματικά πρέπει να είναι η πνευματική, η θρησκευτική, αλλά και η πνευματική άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο. Έχω πει και άλλοτε και το λέω με τα λόγου γνώσεως ότι η χριστιανοσύνη με τη Χρυσή Αυγή όχι μόνο δεν έχει καμία απολύτως σχέση, αλλά η μία αποκλείει την άλλη. Πιστεύω ότι μια τέτοια νοοτροπία είναι μια νοοτροπία διαστροφική. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί άκουσα ότι ο Ιατρικός Σύλλογος δεν το δέχεται και διαμαρτύρεται. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει ούτε ένας γιατρός, ούτε μία νοσηλεύτρια που θα δεχθεί να κάνει μια τέτοια αιμοδοσία. Μια τέτοια αιμοδοσία θα είναι ένα στίγμα στο θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας που θα πρέπει να μείνει μακριά από αυτό τον ευλογημένο θεσμό, αυτή την εκστρατεία της αγάπης και της ανθρωπιάς που είναι η εθελοντική αιμοδοσία. Θα είναι στίγμα και στη χριστιανοσύνη μας, έτσι. Γιατί η χριστιανοσύνη μας είναι ήδη στίγμα ολόκληρη, η Χρυσή Αυγή με την νοοτροπία της. Αναζητούμε και αναδεικνύουμε τη λογική από όπου και αν προέρχεται. Αυτό είναι κομβικό. Εδώ ακούμε τον Μητροπολίτη Παύλο. Έχει αρθρογραφήσει και στο παρελθόν. Υπάρχουν και άλλοι Μητροπολίτες. Ο Αμβρόσιος στην άλλη πλευρά ακριβώς, με κηρύγματα μίσους, με διαχωρισμούς μεταξύ καθαρών Ελλήνων, βρώμικων αλλοδαπών κτλ. Εδώ ακούμε τη λογική. Ταυτόχρονα και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία εφάρμοσαν τη λογική, αυτό είναι ευχάριστο, εδώ που έχουμε έρθει, να ισχύουν αυτά τα αυτονόητα που ισχύουν σε κάθε πολιτισμένο τόπο και μάλιστα το 2013 που υποτίθεται ο άνθρωπος έχει περάσει αρκετές τέτοιες εμπειρίες στο παρελθόν με την χειρότερη κατάληξη και επειδή ξανάρχονται οι αρχές αυτών των άσχημων εμπειριών να μπορεί με διάφορους τρόπους, είτε είναι κάποιος Μητροπολίτης, είτε εργαζόμενος απλώς, είτε άνθρωπος που θέλει να ζει ειρηνικά, όπως βιώναμε και συμβιώναμε μέχρι τώρα όλοι με διαφορετικές απόψεις, χωρίς να έχουμε ατζέντα βίας, και χωρίς να έχουμε ατζέντα διαχωρισμών. Ο Μητροπολίτης ξέρει και τα χώνει πολύ ωραία. Μα η θυσία της Μεγάλης Εβδομάδος, οι εορτές που ερχόμαστε να ζήσουμε αυτές τις μέρες, είναι πραγματικά αναιρετικές τέτοιων συμπεριφορών. Αυτός που είναι ο αληθινά μεγάλος γίνεται ο πιο ταπεινός και ο πιο μικρός. Εκείνος που είναι ο μόνος Άγιος και αναμάρτητος σταυρώνεται από τον εγωισμό και την αλαζονία των ανθρώπων. Και όχι μόνο σταυρώνεται, αλλά παρακαλεί να συγχωρεθούν οι σταυρωτές του. Τι σχέση μπορεί να έχει λοιπόν η Εκκλησία του Χριστού, η Εκκλησία της αγάπης, της ταπεινής διακονίας και της θυσίας ακόμα και υπέρ των εχθρών, με την οτροπία και τη συμπεριφορά της Χρυσής Αυγής? Με μια παγανιστική και ταυτόχρονα ναζιστική νοοτροπία. Αυτά από τον Μητροπολίτη. Βγαίνει εντωμεταξύ ο βουλευτής Χρυσής Αυγής, ο Ηλίας Κασιδιάρης, τηλεφωνικά σε μέσα ενημέρωσης, να μιλήσει για την αιμοδοσία που έκανε η Χρυσή Αυγή. Το αίμα θα δινόταν, σύμφωνα με την παραγγελία της Χρυσής Αυγής, τη θέλησή της, μόνο σε Έλληνες. Αυτό δεν μπορεί να το εφαρμόσει ο Ιατρικός Σύλλογος, οι ιατρικοί σύλλογοι, πουθενά οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία το είχαν ξεκαθαρίσει. Βγαίνει όμως, το λέει αυτό, και βγαίνουν μετά από τη Λάρισα οι γιατροί, αφού είχαν δώσει χρυσαυγίτες αίμα και τους άδειασαν κανονικά. Ποιος είπε τέτοιο πράγμα είναι πολύ μεγάλος καραγκιόζης. Το αίμα που συλλέγει η Τράπεζα Αίματος της Χρυσής Αυγής, τονίζω ότι χαρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε Έλληνες συμπολίτες μας. Ως γνωστόν, αυτό το ξέρουν οι πάντες, κάθε αιμοδότης έχει το δικαίωμα να αποδώσει το αίμα που προσφέρει σε όποιον ασθενή επιθυμεί. Και αυτό δεν το αλλάζει κανένας πατούλης. Δώσανε οι αιμοδότες το αίμα, το οποίο θα διατεθεί εκεί όπου αποφασίσει η αιμοδοσία η δική μας και το νοσοκομείο. Ο πρώτος ήταν ο Κασιδιάρης, ο δεύτερος ήταν εργαζόμενος επικεφαλής εκεί από το νοσοκομείο της Λάρισας, τους τη χάλασαν, το έδωσαν οι άλλοι να πάει μόνο σε Έλληνες και βγαίνουν οι άλλοι, θα πάει εκεί που πρέπει, οπουδήποτε. Τώρα είναι ένα θέμα να έρθεις στην ανάγκη, να χτυπήσουμε ξύλα ή οτιδήποτε, να μην σας το ευχηθούμε και χωρίς να το ξέρεις να σου βάλουν αίμα χρυσαυγίτη. Γινόμαστε κι εμείς σαν αυτούς, αλλά είναι ένα θέμα έτσι ως προβληματισμό και μόνο. Γι' αυτό λοιπόν ανώνυμα είναι καλύτερα, να μην ξέρεις τι ακριβώς έχει συμβεί. Πέρα από τα αστεία και όλα τα υπόλοιπα, το θέμα είναι σοβαρό. Εμείς εδώ το αντιμετωπίζουμε όπως τα αντιμετωπίζουμε όλα, δεν το συζητάμε. Ολίγων κανιβαλικά, ολίγων ισοπεδωτικά, γενικευτικά, υπερβολικά. Έτσι είμαστε, τέτοιοι είμαστε. Στην Τρίπολη έγινε ωραίο σκηνικό. Πήγαν εκεί να δώσουν αίμα, αλλά υπήρχε το πάμε. Ναι, είναι η δεύτερη φορά που η τυπική οργάνωση Τρυπόλεως πραγματοποιεί η εθελοντική αιμοδοσία. Είμαστε σήμερα εδώ, ήρθαμε ειρηνικά, ανθρώπινα, να προσφέρουμε αίμα για τον συνάνθρωπό μας. Και βλέπουμε την προκλητική συμπεριφορά του ΠΑΜΕ, οι οποίοι είναι έξω από την πόρτα της αιμοδοσίας και μας προκαλούν. Έπεσε στο κενό η προσπάθεια της Χρυσής Αυγής να ρίξει το ρατσιστικό, φασιστικό, χιτλερικό δυνητήριο ακόμα και στο αίμα. Αναγκάστηκαν να δώσουν αίμα όπως δίνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, γιατί το αίμα δεν είναι εμπόρευμα, το αίμα είναι κοινωνικό αγαθό. Η απέτησή τους πάνω στις φιάλες να γραφτεί είτε ότι είναι της Χρυσαυγούλας είτε ότι είναι μόνο για Έλληνες δεν πέρασε. Η νομιμότητα, αυτή η νομιμότητα που μέχρι τώρα κατοχυρώνει το αίμα να είναι κοινωνικό αγαθό δημόσιο και να μην είναι εμπόρευμα και αποτέλεσμα συναλλαγής, επικράτησε, δεν τους πέρασε. Ο πρώτος ήταν εκεί από τη Χρυσή Αυγή της Τρίπολης, ο δεύτερος ήταν από το ΠΑΜΕ της Τρίπολης. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν ενώ ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, ενώ ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του και αποστολή στο 54-100. Εδώ και 10 μέρες, κάθε μέρα έχουμε τα καλά νέα που έρχονται από την πλευρά της κυβέρνησης. Νομίζω το συμμεριζόμαστε όλοι, δεν χρειάζεται. Πλεονασμός είναι. Αλλά πρέπει να αναφέρουμε και από αυτό το μετερίζει της ενημέρωσης τα πολύ καλά νέα που μας λέει ο κύριος Τουρνάρας. Έχουμε τα πρώτα ενθαρρυντικά μηνύματα. Για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης είχαμε περισσότερες προσλήψεις από απολύσεις. Άντε καλέ! Και στο επίπεδο τιμών όμως υπάρχουν ήδη πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα. Άντε καλέ! Η Ελλάδα, εδώ και αρκετούς μήνες, είναι η χώρα με το χαμηλότερο εναρμονισμένο πληθωρισμό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ για το τρέχον και το επόμενο έτος η μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή προβλέπεται να είναι αρνητική. Άντε καλέ! Αυτά είναι πολύ καλά νέα για το διαθέσιμο εισόδημα του Έλληνα πολίτη. Άντε καλέ! La radio al buio, ανοίγουν οι αγορές, ανοίγουν τα κουρία. Για το μισθό, πράγματι 490 ευρώ είναι χαμηλός μισθός. Όμως προσέξτε, μιλάμε για ανέργους. Και θυμηθείτε, το Γοργοπόταμο τον τίναξε στον αέρα ο Ζέρβας μαζί με το Βελουχιώτη. Αγαπητή Ελένη, Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο. Θυμηθείτε, το Γοργοπόταμο τον τίναξε στον αέρα ο Ζέρβας μαζί με το Βελουχιώτη. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τηθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Άντε, γεια σου. Με αυτά που ακούει ο Γοργοπόταμος θα ανατιναχθεί μόνος του. Το καλό είναι να μην περνάει κανένα τρένο από πάνω όταν ακούει τον καμένο να επικαλείται το Γοργοπόταμο. Τέλος πάντων, αυτά χρησιμοποιούνται στην πολιτική ζωή και στην πολιτική ορολογία, όχι τόσο ακραία, αλλά γενικότερα. Και όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζουμε προς εκλογές, κάποια στιγμή θα γίνουν και αυτές, θα κληθεί ο ελληνικός λαός να αποφασίζει. Δεν γίνεται να αποφασίζουν οι άλλοι με πολυνομοσχέδια. 5 πολυνομοσχέδια. Η ζωή των Ελλήνων τα τελευταία 3 χρόνια έχει οριστεί από 5 πολυνομοσχέδια μια Κυριακή βράδυ. Σε έκτακτες διαδικασίες και με χαρακτήρα κατεπήγοντος. Όπως ακριβώς και η ζωή. Για αυτή τη διαδικασία μιλούσε ο Λαφαζάνης στην Επιτροπή προχθές και ήταν και ο κύριος Κωνσταντινόπουλος του ΠΑΣΟΚ δίπλα. Θα ακούσουμε το διάλογο, τι είπε ο Λαφαζάνης και τι απάντησε ο κύριος Κωνσταντινόπουλος του προοδευτικού, δημοκρατικού και σοσιαλιστικού ΠΑΣΟΚ. Έχουμε μια βουλή που με ευθύνη της κυβέρνησης λειτουργεί υπό έκτακτες συνθήκες, υπό συνθήκες αντιδημοκρατικής εκτροπής. Έχουμε μια βουλή των επιγόντων, των κατεπηγόντων και των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Αυτά είναι πρωτοφανή και καταργούν κάθε έχνος και κάθε έννοια δημοκρατίας. Η εκτίμησή μου είναι ότι όχι μία μέρα, ένα μήνα να δίναμε στην αντιπολίτευση, τα ίδια θα έλεγαν και τις ίδιες αντιδράσεις θα είχαν. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε, να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Γιατί δεν κλείνεται και τη Βουλή, αφού η αντιπολίτευση και ένα μήνα να έχει και μία μέρα και μία ώρα να έχει, θα έλεγε τα ίδια. Ποιος ο λόγος να γίνεται όλο αυτό το θέατρο, κουράζεστε κι εσείς, κουραζόμαστε κι εμείς, αφού θα ψηφιστούν όλα αυτά και τα έχει αποφασίσει η Τρόικα και τα έχουν δεχτεί οι υποτελείς εδώ. Γιατί να κάνουμε όλο αυτό το θέατρο, να δίνουμε και λεφτά να πληρώνουμε. Μια χαρά τα είπε ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, είδα να μείνετε μια ώρα, τα ίδια θα λέγανε, οπότε πάμε να ψηφίσουμε, να τελειώνουμε. Τυπική είναι η διαδικασία, τυπική είναι η δημοκρατία. Καραγκιοζηλίκι είναι όλο αυτό, το παίζουν και με πολύ άσχημο τρόπο. Ας προχωρήσουμε στην ουσία. Για να τελειώνουμε. Πολύ ωραία άποψη πραγματικά από το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ. Ξεκίνησε κάπως και πηγαίνει στο μονόδρομό του προς τον τοίχο με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Απόστολε, γεια σου. Γεια. Καλή εβδομάδα, τι γίνεται. Καλά. Θυμήθηκα τον Μητσοτάκη που είπε ότι δεν πεθαίνουν οι τρίτη ηλικία. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν, δυστυχώς νωρίς. Ναι. Και θέλω να πω ότι η δικιά μας οικογένεια το έκανε το καθήκον της φέτος. Πέθανε. Προσφέρει στην οικονομία της χώρας. Πέθανε η γιαγιά μου. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τους γάμισε τόσα χρόνια γιατί παίρνει σύνταξη από τα 60. Oh. Πέθανε 91. Α, μα πόσα. Καταλαβαίνεις, λέτε. Κάνα 800 χιλιάρι, πόσα έπαιρνε. 800 ευρώ, 1000 πόσα. Έπαιρνε τρελά λεφτά, 670. 670. Έπαιρνε τρελά λεφτά. 30 χρόνια δίναμε 670 στη γριά σου. Έτσι ακριβώς. Απλά τώρα θα αισθάνομαι ανακουφισμένος, προσφέραμε και εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κανένα άλλο μέλος, παππούδες έχουν φύγει και τα λοιπά. Εντάξει, ό,τι είναι, θα δούμε τώρα. Έλα, Αυτολή. Έλα, ρε παιδί μου. Τι κάνεις. Καλά. Να σου πω κάτι. Εχθές δεν έκανε, δεν πήγε εκεί 3-3 και κάνανε τα εγγένεια στην Ολυμπία. Εγγένεια τώρα, ναι, εντάξει. Τι εγγένεια. Παιδί μου και καλά, επανακίνηση, ανάπτυξη και τα λοιπά. Ναι, επανεκκίνηση. Το Σαββατοκύριακο είχα πάει προς Πάτρα, αυτό σου λέω μόνο. Μεγάλη επανεκκίνηση. Μία λωρίδα ανακατεύθυνση χωρίς διάζωμα στη μέση. Τα τελευταία 10 χρόνια. Τέλος πάντων, για πες. Δεν δουλεύει κανένα σήμερα, ρε, τώρα πέρασα. Δεν δουλεύει κανένα. Έφυγε ο Σαμαράς, εντάξει, πάει, γίνανε τα εγγένεια. Ναι, μόνο για τις κάμερες ήταν τα εγγένεια, μωρέ. Δεν νομίζω, δεν είναι τέτοιοι. Τι είναι, του φαίνεστε. Έλα τώρα, μωρέ, έλα. Επικοινωνιακό λες, να είναι και αυτό. Να μου το θυμηθείς. Ο Σαμαράς δεν θα πάει από την αχρηστία του, ούτε από το συλλογισμό του. Από την επικοινωνία του θα πάει. Σε πήρα για το Θόδωρο, το φίλο μας που αποφάσισε να κάνει το νέο του επαγγελματικό βήμα, τη στροφή στην επιχειρηματικότητα. Να το εξηγείς, να το λες λίγο έτσι, πιο καθαρά, έτσι. Ποιο Θόδωρο, τον μπάγκαλο, τον νεκροστάφτη. Όχι νεκροθάφτης, πια αυτός ήταν νεκροστάφτης. Λοιπόν, έχουμε το εξής θέμα. Θυμάσαι την παλιά φωτογραφία Χατζηδάκη, Μπόμπολα και πώς το λένε. Χατζηδάκης ήταν, όχι Χατζηδάκης. Έλα μου, ρε, ένα δέλτα, αυτή είναι ένα νη δέλτα. Σωστό. Τόση παρέα με τα λαμόγια, σε ένα γράμμα θα κολλήσουμε. Ναι, το θυμάμαι. Λοιπόν. Από πίσω ήταν η ταμπέλα του άκτορα. Ακριβώς. Α, όχι. Και... ήταν και ο Χατζηδάκης, νομίζω, και ο Σουφλιάς. Και ο Σουφλιάς. Μπράβο. Τσάμικο με το Μπόμπολα. Έτσι. Τώρα λοιπόν έχουμε τον Μπένι. Με το Σταχλαμαρά, στο καινούριο μακέτο. Ναι, αλλά δεν μπορούν να χορέψουν, αυτό είναι το πρόβλημα. Ο ένας δεν μπορεί να σηκώσει το σαρκείο του. Ακριβώς. Ο άλλος δεν βλέπει, θα σκοτωθεί. Βλέπει, ακριβώς. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Εκεί τη το θέμα είναι ότι πολιτιστικά χάνει η χώρα. Ναι, αλλά διαπιστώνουμε ένα πράγμα. Ότι οι υπάλληλοι αλλάζουν, τα αφεντικά μένουν τα ίδια. Ναι. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα ρε παιδάκι μου, τι έγινε και εσύ. Έλα, ρε, πολύ επίμονα παίρνεις, ακούω ένα ντριν επίμονο, καταλαβαίνω τι εσύ. Άπα πια ηρέμησε. Α, να σου πω. Έλα καλέ. Είσαι εμένα πρίγκιπα στο ραδιοφόνο και μου φωνάζεις. Είμαι, ναι. Ναι, είσαι. Είμαι ο Παύλος Σιδηρόπουλος του ραδιοφώνου. Γελία. Εγώ. Εσύ με είπες πρίγκιπα, δεν το βάλα μόνος μου, είμαι πρίγκιπας. Λοιπόν, είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα, προπροηγούμενη πότε ήτανε, και σου είχα πει να βάλεις τους υπεραστικούς. Μπήκα στο χωριό τα μάτι, πλά στο ξηρό ποτάμι, έξι κλούβες με σκυλιά που στείλαν τα αφεντικά. Σηκωθείτε χωριανοί, κι γερόντισες κι γέροι, προς του δέντια το ασκέρι, δείξτε μπόι λεβεντιά. Τους έβαλες άσχετο, δεν με έβαλες εμένα. Που με... Ωραία, και τι πειράζει, κυρά μου. Σημασία έχει να ακούσει τον εαυτό σου ή ήθελες να ακούσει το τραγούδι. Σονάρα, ναι. Καλά σου έκανα τότε. Τώρα αλλάζει. Του κόσμου τις αφήνεις, τις κάνεις τραλαλά όπως θέλεις εσύ. Ναι. Εντάξει, ούτε κουβέλες τα κάνει αυτά, να τα ξέρεις. Νομίζεις. Τα γρυπνώ το δάκρυ αυτό, δεν είναι απ' τα δακρυγόνα. Περιμένει μες τα χρόνια, αγριό ξεσήκωμο. Τα γρυπνώ το δάκρυ αυτό, δεν είναι απ' τα δακρυγόνα. Περιμένει μες τα χρόνια, αγριό ξεσήκωμο. Πάμε τώρα στις φωτιές και μαζί κι οι μουσικάντες. Να μαρτώνουν την καρδιές με τα ούλια και φωνές. Κι οι λεβέντικες καρδιές μας να αρματώνουν τις γροφιές. Να ριχτούμε στον αγώνα για το δάσος τις σκουριές. Βλέπετε δηλαδή φως στο τούνελ. Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία σιγά σιγά βλέπει φως στο τούνελ. Ο Νίκος Δένδιας, αγαπημένος υπουργός όλων, βλέπει φως στο τούνελ ο ίδιος και εικάζει, με βεβαιότητα μάλλον το λέει, ότι βλέπει και η ελληνική κοινωνία φως στο τούνελ. Αλίμονο, μην του χαλάσουμε το χατήρι, αφού το βλέπει αυτός, δεν το βλέπουμε εμείς. Αν αυτό που βλέπετε, μάλλον αυτό που βλέπετε να ξέρετε είναι φως στο τούνελ. Δεν είναι ο ήλιος ο ανοιξιάτικος της Αθήνας ή όπου αλλού βρίσκεστε. Δεν ξέρω στο Σίδνεϊ τι καιρικές συνθήκες επικρατούν, γιατί μας στέλνει χαιρετισμούς από εκεί ο ακροατής Νίκος. Καλά νέα λέει για τη Νέα Δημοκρατία, θα ενισχυθεί με 2 ξεβράκο τους. Δεν τα λέμε έτσι, αυτά δεν είναι σωστό. Κλεγμένοι πολιτικοί παράγοντες του τόπου κτλ. Κτλ. Καλά να περάσετε πάντως εκεί στην Αυστραλία, ένα παραδοσιακό, ωραίο Πάσχα στο Σίδνεϊ. Και ένα άλλο μήνυμα ακροατή, να το βρούμε και αυτό, το έχουμε μαρκάρει, οπότε είναι το εξής. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Να έχετε, η ελληνική κυβέρνηση με αναγκάζει να πάρω μια σημαντική απόφαση για τη ζωή μου. Αλίμονο. Με αναγκάζει να φύγω από τη χώρα. Με διώχνει από την ίδια μου τη χώρα. Μετά τις γιορτές θα φύγω για το Κατάρ. Γιάννης από Πάτρα, καλή Ανάσταση και καλές γιορτές να έχετε. Ευχαριστούμε επίσης. Και εσύ. Κάνε ένα Πάσχα εδώ και βλέπουμε στην πορεία. Ο κύριος Δένδιας είναι αυτός που βλέπει φως στο τούνελ και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι το βλέπουμε και όλοι εμείς το φως στο τούνελ, να ακούσουμε το πλήρες κείμενο. Βλέπετε δηλαδή φως στο τούνελ. Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία σιγά σιγά βλέπει φως στο τούνελ. Βέβαια. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία μπορεί κανείς να εκτιμήσει ότι τα αισιόδοξα ερεθίσματα είναι πολύ περισσότερα από τα απεσιόδοξα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ευτυχώς, όντως. Ο καθένας μας το ξέρει αυτό, το βιώνει και στην καθημερινότητά του. Τα αισιόδοξα είναι περισσότερα από τα απεσιόδοξα. Σε ποιον δεν ισχύει. Έχουν τρελαθεί, δεν έχουν τρελαθεί βέβαια, επιτελούν έργο. για πολύ συγκεκριμένους λόγους και με πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες. Τα βλέπουν όλα πολύ θετικά. Έχουν ξαμολυθεί στα παράθυρα, προσπαθούν να πείσουν τους πάντες ότι όλα αλλάζουν και αλλάζουν προς το καλύτερο. Ο κύριος Δένδιας βγήκε σήμερα το πρωί στην ΕΤ, αφού είπε αυτά με το φως στο τούνελ και τα αισιόδοξα. Έκανε μια σύγκριση μετά, έβαλε στη ζυγαριά κάτι που δεν μπαίνει, ανθρώπινες ζωές. Αλλά το έκανε ο Υπουργός. Ας ακούσουμε, πριν από αυτό όμως μίλησε και για τους ήρωες αστυνομικούς. Μια και είπατε για τους μισθούς, εγώ θέλω να πω ότι ο Έλληνας αστυνομικός, η γυναίκα και ο άντρας που υπηρετούν ελληνική αστυνομία σήμερα είναι ήρωες. Εάν υπολογίσετε, εάν βάλετε στην ζυγαριά το τι παίρνουν σε σχέση με το τι καλούνται να αποδώσουν στην ελληνική κοινωνία σαν αγαθό ασφάλειας. Γιατί η ελληνική αστυνομία από το 1984 μέχρι σήμερα έχει θρηνήσει 122-123 θύματα στο καθήκον. Καμία άλλη ομάδα πληθυσμού δεν έχει χάσει αυτόν τον αριθμό στελεχών της στην εκτέλεση του καθήκοντός της. Δεν μπαίνουν στη ζυγαριά καμιά άλλη ομάδα, δεν συγκρίνονται οι αστυνομικοί με άλλες ομάδες, δεν μπορεί να συγκριθούν γιατί η δουλειά που κάνουν είναι διαφορετική. Σε καιρό πολέμου η στρατιωτική ομάδα θα έχει, είναι λογικό, περισσότερα θύματα μέσα στον όλο παραλογισμό. Παρόλα αυτά, επειδή αποτόλμησε ο Υπουργός, όχι εμείς, το ισοζύγιο και τη ζυγαριά, σχεδόν κάθε χρόνο, όχι κάθε χρόνο, περίπου 80 με 100 είναι οι νεκροί εργάτες σε εργοτάξια κάτεργα, χωρίς μέτρα ασφαλείας, χωρίς ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όχι επειδή δεν επαρκούν, αν και αυτό είναι θέμα, αλλά επειδή υπάρχει γνωστή δοσοληψία μεταξύ επιχειρηματιών, φορέων του δημοσίου, αρμόδιων να ελέγχουν τους επιχειρηματίες, και είναι μια κατηγορία η οποία δεν αναφέρεται από κανέναν υπουργό, στα ψηλά περνάει κάποιων εφημερίδων και αν περνάει, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι μπαίνουν στη ζυγαριά σε καμία περίπτωση, αλλά επειδή έκανε τέτοιου τύπου συνυπολογισμούς, ας το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού ότι σκοτώνονται αρκετοί σε αυτόν τον τόπο επειδή δεν υπάρχουν τα δέοντα. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Η σύνθεση είναι του Ρόμπερτ Ουίλιαμς, εσύ που έχεις τραγουδήσει μαζί με το γραμμένο. Όταν οι τράπεζες τα καίγονται, τα σούπερ μάρκετ θα βιάζουν. Πιστεύω ότι μπορείς να το μελοποιήσεις. Ποιο? Σε περιμένω να έρθεις και πάλι. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι. Να ζει να κάνουμε μια χούντα μεγάλη. Να ζει να γράψουμε μια νέα ιστορία. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Ζήτω το Α, ζήτω το Β, ζήτω ο Φώτης που είναι κυρία. Εγώ θα το πω αλλιώς. Ζήτω ο Αντώνης, ζήτω ο Βαγγέλης, ζήτω ο Φώτης που είναι το 3. Που είναι το 3? Ναι. Έτσι το είχα και εγώ, αλλά τα άλλαξα γιατί είναι και κυρία, φίλε. Επίσης στην αρχή δεν άκουσα καλά. Έλεγες μαζί ή ναζί. Δεν πιστεύω να παράκουσα. Ναζί. Πάλι καλά. Αποστόλη! Γεια! Ποιος θα συγκριθεί μαζί σου, αγόρι μου? Δεν ξέρω. Ποιος στο βάθος της ψυχής μου θα τολμήσει να σ' αγγίξει? Τι ήταν αυτά που έλεγε χτες το πρωί ο Νυφλής? Τι έλεγε για μένα, το τσουτσέκι? Άτομα, αλλά... Μην το λες έτσι. Προσβάλλω τη μαλακίες. Να σου πω κάτι. Θα τον ακούσει κανένας βουλευτής που ήταν στο Λάος και τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία και θα βγει από τα ρούχα του. Που λες και τον Νυφλή μαλακά. Αυτό το κουρίο που είχε, το έχει ακόμα? Ποιο? Το κουρίο, ρε! Όλα τα είπε ο Νυφλής. Είπε για το κουρίο μου? Όχι, δεν είπε για το κουρίο σου. Αλλά είπε όμως ότι είσαι και πιο νέος από αυτόν. Και κάτι άλλο. Άμα το έχει το κουρίο, επειδή έχω καραφιά που έχει μείνει μια φουντίτσα. Βρέ μου κανένα κουρέα να μου τον κουρέψει. Κουρέα να βρω ή κανένα χαρτάκι να τη στρίψουμε? Ό,τι θέλεις. Τι ό,τι θέλω. Καλύτερα να την πιούμε παρά να την ξηρίσουμε. Λέω τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Σε τηλεφωνώ για μια αγγελία. Τι αγγελία? Που είδα στο ίντερνετ για ένα τρακτέρ εσύ είσαι. Για το τρακτέρ, ναι. Να σε ρωτήσω. Έλα. Είμαι από εδώ από τα χωριά του Δομοκού, δεν ξέρω αν περνάς από εδώ. Με το τρακτέρ όχι, γιατί απαγορεύεται, ξέρεις. Είμαι το τρακτέρ, εντάξει. Λοιπόν, δεν μου λες πόσο, γιατί λες τιμή συζητήσεων, πόσο είσαι διαθέσιμος να δώσεις τρακτέρ εδώ? Τη συζητάω, ναι, τη συζητάω την τιμή. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση τώρα πάνω στην τιμή, αν θες. Ορίστε. Να κάνουμε, λέω, μια συζήτηση πάνω στην τιμή. Τι τιμή είδες? Είδα 7.000, 7.500, πόσο το έχει στο ίντερνετ εκεί? 7.500 το έχω τώρα, εσύ ξέρεις να το οδηγάς. Στο τρακτέρ. Θέλει προσοχή, μη σε γυρίσει τούμπα, ξέρεις. Βέβαια, ξέρω. Μη στο δώσω και πας και σκοτωθείς και πεπατήσεις κανέναν άνθρωπο. Εγώ αγρότης είμαι, αδερφέ. Α, δεν το έπεσα από την αρχή, συγγνώμη, δεν το ήξερα. Είσαι αγρότης? Βέβαια. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως. Τι πρόβλημα? Εγώ κοίτα την τιμή τη συζητάω μέχρι 6.000. Ναι. Πώς φαίνεται? Αυτό τι εργασία το έχει κάνει? Καινούριο το έχει αγοράσει ή μεταχειρισμένο? Καινούριο το έχω πάρει. Ναι. Αλλά υπάρχει ένα προβληματάκι, είναι πράσινο. Είναι πράσινο το τρακτέρ? Ναι. Δεν είναι αυτό το τρακτέρ που έχει στο ίντερνετ? Τι φωτογραφία έχει στο ίντερνετ? Μια μπέζ εκεί, ένα μπέζ χρώμα έχει νομίζω. Ναι, το μπέζ είναι από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά είναι πράσινο. Είναι πράσινο και έχει έναν ήλιο του Πασόκ πάνω. Καλά, γουαρι, έγινε, εντάξει. Πίστευα στην αλλαγή και εγώ, τι να σου πω, μετά με κοροϊδέψανε. Έγινε, εντάξει. Δεν πήραμε τι επιδοτήσει, μετά τα πήρα και εγώ, μου γύρισε το μάτι ανάποδα. Το βάψα μπέζ το μισό, φαντάσου, ήταν μια πράξη αντίσταση. Σε ευχαριστώ, έγινε. Γεια σου. Α, δεν θες, μόλις άκουσες Πασόκ, λάξεις. Δεν με πειράζει αυτό, δεν με πειράζει άλλο, εντάξει. Α, Πασόκος είσαι κι εσύ. Γεια σου, αγόρι μου. Δεν θες, ε. Γεια σου. Πικραμένος, κατάλαβα ότι είσαι επιδότης. Λοιπόν, άκου να δεις τι συμβαίνει τώρα. Τι συμβαίνει τώρα. Έχω μπροστά μου ένα γκρέντερ και δίπλα ένα χορτοκοπτικό. Πού χιόνισε, τι γίνεται, μαζεύει τα χιόνια να κυκλοφορήσουν τα αυτοκίνητα. Θα ξεκινάει η ανάπτυξη, ρε. Τι ξεκινάει η ανάπτυξη, σε λάθος εποχή ξεκίνησε με γκρέντερ. Γιατί? Για τα χιόνια είναι αυτό. Τώρα βρήκε να βγει. Ναι, ρε, ναι, εδώ, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Α, Θεσσαλονίκη μπορεί και να έχει, να λέμε. Μιλιούνια. Έρχεται η ανάπτυξη, γιατί εγώ νόμιζα έχει μόνο στην Πελοπόννησο ανάπτυξη που πήγε ο Σαμαράς. Τι έγινε, εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα. Αυτοί όλοι βαράνε το πολύ του τραπέζι. Πρέπει να βρούμε φάρμακο κατά τη ανάπτυξη, δεν γίνεται. Με ραγδαίους ρυθμούς εξαπλώνεται. Θα πάθουμε τίποτα, γεια. Για το μισθό, πράγματι 490 ευρώ είναι χαμηλός μισθός. Όμως προσέξτε, μιλάμε για ανέργους. Αυτή είναι η λογική Στουρνάρα. Πάμε τώρα σε πασοκική κυβερνητική λογική, παρόμοια, δεν το συζητάμε, από τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, βουλευτή Πασόκ. Όταν λέμε, ακούστε τώρα, ένας άνεργος να παίρνει. Και μιλάμε για 100.000 ανέργους οι οποίοι. Καλά, μην μιλάτε πάντως αν τους κάνετε και χάρη. Δεν κάνουμε καμία χάρη. Προς Θεού. Είναι πολύ κάνετε. Καλό αυτό, αλλά δεν κάνουμε καμία χάρη. Απλώς είναι κάτι πολύ σημαντικό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Και θεωρώ ότι όλα τα κόμματα θα έπρεπε να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία. Απλά πράγματα. Δηλαδή, αν αύριο δώσουμε μια ανάσα σε αυτόν τον άνεργο, σε αυτήν την οικογένεια που δεν έχει κανένα να δουλεύει, αυτό μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και να έρχεται η αντιπολίτευση και να βάζει θέμα ψηφοφορίας και να βάζει διάφορα προσκόμματα για να μην μπορέσουν αυτοί οι άνεργοι, έστω για αυτό το χρονικό διάστημα, να πάρουν μια ανάσα. Τόλμησε η αντιπολίτευση να πάει κόντρα σε αυτά που είπε η κυβέρνηση και να πει δεν θέλουμε δούλους. Σε αυτόν τον τόπο το 2013, ανεπίτρεπτο για τη λογική του κ. Κωνσταντινόπουλου. Βεβαίως η πολιτική, ο πολιτικός διάλογος γίνεται πάνω σε αυτό. Οι άνεργοι από το τίποτα να παίρνουν 490, να λένε και ευχαριστώ που μπορούν να ζουν με τα ψίχουλα που δίνονται και θα δουλεύουν άπειρες ώρες, θα πάρουν και τη δουλειά εργαζόμενων κανονικών και θα συνεχιστεί η ζωή. Κουβέντα για δουλειά κανονική, με δικαιώματα, με ωράριο, με μισθό, με παροχές, με ελεύθερο χρόνο που είναι απαραίτητος για να αναπληρώσει ο άνθρωπος την ενέργεια που έχει χαλάσει, δεν γίνεται, έχει σταματήσει να γίνεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τα τελευταία 10 περίπου χρόνια και αντί αυτών συζητάμε για τα ψίχουλα που πρέπει να νιώθουμε και υπερήφανοι και να ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντινόπουλο και τον Χατζησοκράτη που δεν πτωχεύσαμε. Ναι. Λοιπόν, πριν από ένα χρόνο ακριβώς, προετοιμαζόμενοι για τις εκλογές του Μαΐου, συζητάγαμε και λέγαμε αν η χώρα, και ήταν το κύριο το επίδικο, θα πτωχεύσει, θα διαλυθεί και τι θα κάνει για να μην δοθεί λύση. Ευτυχώς σήμερα, μετά από την ύπαρξη της κυβέρνησης εθνικής ευθύνης, μιλάμε για άλλα πράγματα. Σήμερα έχουμε διασφαλίσει ότι η χώρα δεν πήγε σε πτώχευση. Άντε καλέ. Σήμερα έχουμε διασφαλίσει ότι η χώρα έχει ένα βήμα και κουβεντιάζουμε από εκεί και πέρα. Το αστείο στη φράση ήταν η κυβέρνηση εθνικής ευθύνης. Με αυτό θέλαμε να σας αποχαιρετήσουμε. Λαός ακολουθεί αμέσως μετά. Μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Κάνουμε όλοι λάθος που δεν βοηθάμε την κυβέρνηση από το μέρος μας να σώσουμε αυτή την κατάσταση. Yeah. Εγώ άκουγα να δεις τι θα κάνω. Εντάξει, πήγα τη μάνα μου σήμερα στον γιατρό και μου λέει είναι χάλια. Θέλει εγχείρηση. Ρωτάω πόσο γιατρέ, μου λέει 5-6 χιλιάρικα. Ωραία. Θα την αφήσω να πεθάνει. Θα γλιτώσει η κυβέρνηση το επίδομα. Συν τόσα 3.000-4.000 άτομα έχουν αυτοκτονήσει. Όλοι οι άλλοι γέροι του ΕΣΥ πεθαίνουν σιγά σιγά που έχει διαλυθεί. Δεν βοηθάμε έτσι την κυβέρνηση. Γιατί δεν το κάνουν και οι υπόλοιποι. Έλατε. Εγώ θα το κάνω. Εγώ θα την αφήσω να πεθάνει. Γιατί δεν μπορώ ούτε εγώ ούτε αυτή να δώσουμε 6 χιλιάρικα. Να σε καλά, θα σε ευλογεί ο Μητσοτάκη. Να σου πω αυτό το Μητσοτάκη. Γιατί δεν βάζει και αυτό το σώμα του μπροστά όπως μας έχει σώσει τόσες πολλές φορές. Να πεθάνει και αυτός. Καλέ, ο Μητσοτάκης δεν στοιχίζει κάτι στον τόπο. Δεν στοιχίζει. Σιγά, καλέ, τι παίρνει. Ρε, εσύ δεν άσε που ό,τι παίρνει το έχει δουλέψει. Το αξίζει. Δεν παίρνει μια σύνταξη κι αυτός. Αυτή αν έπαιρνε μία θα ήταν καλά. Α, παίρνει και απ' έξω. Προς το παρόν παίρνει 2-3 από την Ελλάδα μόνο. Του δίνει συντάξεις και τα άλλα κράτη. Μπορεί, ξέρω εγώ. 2-3 συντάξεις. Να σώζεται σαν παγκόσμιο μνημείο. Άπιαστο σαν τα σερβιέτες έχεις γίνει ρε που... Τι θες? Έχουμε ρημαχτεί να παίρνουμε τηλέφωνο για να σε βρούμε. Καλά κάνετε. Είμαι ακριβοθόρητος. Είμαι ακριβοθόρητος. Έω, βαέω. Έλα, 1-2. Αξίζει την προσπάθεια, μωρή κουπαλά. Το ξέρω. Για εκείνο τον πιόγερο τώρα που τον έχετε βάλει και μας έχει γυρίσει τα μυαλά, παίρνω τηλέφωνο. Δεν έχουν καταλάβει ότι είναι ζωντανό παράδειγμα προς αποφυγή. Είναι. Ένα ζωντανό γαμμένο προδότη. Εσείς τα λέτε αυτά, εμείς δεν τα συμμεριζόμαστε. Τι να πω, δεν μπορώ, δεν μας έχει φτάσει σε κατάσταση τύχηση να πούμε. Τα λέει και αυτό ο αθάνατο ο και μας έχει σηκωθεί τρίχα στο κεφάλι. Παίξτε λίγο να πέσει. Την τρίχα, λέω. Τρίχα να πέσει. Ναι, ναι, γεια. Θέλω να κάνω μια, έχω εδώ μια, πώς το λένε, μια προετοιμασμένη πασχαλινή αφιέρωση για το boss, το μεγάλο. Για πες. Βαλό. Λέγε. Περίμενε, λεβέντη μου. Δεν σου τρώω το χρόνο, έχεις υλικό, έτσι. Πες μου, πες μου. Για το φίλο μας. Ναι, καλέ. Γαμίσου, ρε, κοίτα, το πήγα να το περάσω. Είναι 1,5 λεπτό, είναι. Με δίσκο, παίζεις, με δικά. Τώρα θα ακούσει να το περάσω 20 δευτερόλεπτα μπροστά, μισό λεπτό, να μην γίνει δύο. Τώρα το δέντρο σε κοιτάει κατάματα μέσα από τα φύλλα του. Η ρίζα σου δείχνει όλο το δρόμο τη. Να τα αφήσουμε να παίξει ιδιωτικά, κάτσε να το πάρω μια άλλη φορά, το αφιερώσουμε. Ρίτσος είναι, τι είναι? Ρίτσος είναι, ναι. Για ποιον? Για το Θύμιο, ρε. Για πέστε το λιμού, πώς θα πας με τις γκόμενες, καλά. Τραγικά, άστα, μη στα λέω. Γιατί, λεβέντη μου? Δεν μπορώ να πω. Α. Δεν μπορώ να τις κουμαντάρω όλες μαζί. Ναι. Ναι, ναι. Δεν μπορείς να μεταφέρεις τίποτα και προς τα μας. Πάνω από 5 χάνω την μπάλα. Πάντε, κλείνω κοινά ραντεβού, ξεχνάω τις ώρες, πάω, αναγκάζομαι να κάνω κάτι παρτούζες. Χάλια. Τσουτσουνιάρι δηλαδή. Χάλια σου λέω, παιδί μου, δεν τα προλαβαίνω. Μεγάλε το λίνο. Έχω πέσει σε κατάθλιψη, με έχουν κάνει σταφίδα. Το αξίζει όμω γιατί είσαι γλυκό αγόρι. Αυτό είναι αλήθεια. Θα είμαι και αλμυρό άμα χρειαστεί. Ναι. Ναι, καλησπέρα κύριε Γκότσο, μισό λεπτάκι. Καλησπέρα, ναι, ο κύριο Γκότσο είμαι. Καλησπέρα. Ναι. Ο κύριο Κώστα. Ναι, ο κύριο Κώστα. Είμαι ο κύριος Τράγκας. Μου είχε δώσει το τηλέφωνο ένας κοινός μας φίλος, ο κύριος Καραγιαννίδης. Ποιος είστε εσείς, ο κύριος? Εγώ είμαι ο κύριος Τράγκας. Ποιος Τράγκας? Ο Νίκος. Με Τράγκα δεν μιλάω, συγγνώμη. Ορίστε. Δεν μιλάω με Τράγκα, συγγνώμη. Θα μας ακούσει κανένας άνθρωπος, θα γίνουμε ρεζίλη. Τι εννοείτε? Δεν μιλάω με Τράγκα, κύριε. Έχει πρόβλημα το επώνυμό σας. Α, έχει πρόβλημα το επώνυμό μου. Τώρα δεν ξέρω τι σχέση έχετε. Αν ακούσει κάποιος απ' έξω που δεν καταλαβαίνει φωνές, θα νομίζει άλλα. Θα με περάσουν για χρυσαυγίτη αν ακούσουν ότι μιλάω μαζί σας. Θα με περάσω για χρυσαυγίδι, λέει, άμα μιλάω μαζί σου. Αυτό επίδετο. Σας άρεσε, λίγο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μου δίνετε κουράγιο, δύναμη. Είμαι πολύ καλός αυτό που κάνω. Έχουμε τα πρώτα ενθαρρυντικά μηνύματα. Για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης είχαμε περισσότερες προσλήψεις από απολύσεις. Άντε καλέ! Και στο επίπεδο τιμών όμως υπάρχουν ήδη πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα. Άντε καλέ! Η Ελλάδα, εδώ και αρκετούς μήνες, είναι η χώρα με το χαμηλότερο εναρμονισμένο πληθωρισμό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ για το τρέχον και το επόμενο έτος η μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή προβλέπεται να είναι αρνητική. Άντε καλέ! Αυτά είναι πολύ καλά νέα για το διαθέσιμο εισόδημα του Έλληνα πολίτη. Άντε καλέ! Ανοίγουν οι αγορές, ανοίγουν τα κουρία. Για το μισθό, πράγματι 490 ευρώ είναι χαμηλός μισθός. Όμως προσέξτε, μιλάμε για ανέργους. Και θυμηθείτε, το Γοργοπόταμο τον τίναξε στον αέρα ο Ζέρβας μαζί με τον Βελουχιώτη.